הרדיו שלכם, ועכשיו בשידור חי מול פני הרדיופיות, עם התשע שלהם, די-ג'יי גיא סלמה. די-ג'יי גיא סלמה. We'll be right back. אולפני רדיו ביוט 96.fm די-ג'יי גיא סלמה די-ג'יי גיא סלמה Just keep your mind open. We'll be right back. listen. חיים אולפני רדיו ביו 97 די-ג'יי גיא סלמה די-ג'יי גיא סלמה problem with female authority. Yes! select mirror that orthographic projection. Compute possible intercept with second stage geosat. Now warning you. It's going to be what has happened to everybody who's trying to set the clock forward thing is that bizarre things have happened, and you still don't know if there isn't something lurking down in the depths of the bowels of the program. We'll be right back. סלמה, רדיו ביו 99 FM משדר מוזיקה שעושה לכם פאן ומחובר אונליין למערכת ההתראה של פיקוד העורף 24 שעות ביממה. בזמן חירום, הודעות דובר צהל ישודרו אצלנו. We'll be right back. Salama. the wrath of God and keeping it. Which, as Jesus himself explained, was the source of Mary's own blessedness. Mary's example invites us all Christians to respond generously to the Lord's grace. הדי-ג'ייז הטובים ביותר ברדיו שלכם ועכשיו בשידור חי בנגב ב-99 FM די-ג'יי גיא סלמה די-ג'יי גיא סלמה spirit, exist as well as we exist in the dimension that you're here with us. And the only way you're going to deal with it is just like I'm talking to you. You talk to them.

watching that move and then leave it right there. I'm still seeing them high. We'll be right back. Thank you.